Пасля так званай хрушчоўскай адлігі пачалі прабівацца праз усё яшчэ сцюдзёны снег рэжыму смелыя пралескі паэзіі. Украінскі паэт Іван Драч з гэтай вясновай змены, віртуоз радка, парыўны лірык, публіцыст у самым адказным значэнні гэтага слова, Іван быў далёка чуваць. Будзі вас сну, заклікаў задумацца, адчуваць сябе гаспадарамі на сваёй зямлі. Вельмі натуральны ў лірычныя і заклічныя вершы уплятаўся украінскі гумар, украінская кеплівая ўсмешка. Іван Драч, верны сябра Беларусі, моцна сябраваў з Алесем Адамовічам, перакладаў беларускую паэзію, пісаў пра Беларусь. Я ў свой час пераклаў кнігу лірыкі Івана Драча «Мой лёдае каліны». Абменьваліся мы з Іваном і кнігамі, і лістамі, і экспромтамі. І на ўсесаюзным з'ездзе пісьменнікаў у 1981 годзе, напаўвуха слухаючы доўгія выступы і грунтоўныя ўказанні, мы перапісваліся. Я атрымаў такое: «Дарагі мій грыцю брате, все з нас можуць драты і браты, та братэрства не возьмуць, ось в чым суць, це наша суць, Москва, Кремль, Іван Драч». І я ў адказ паслаў: «Дарагі мой пані Іване, ліць жыццё як паліванне, мы палюем на радкі, а на нас палюють тыя безаблічныя дзядзькі, пільныя шчасін батыя, сутнасць пані Івані ў тым, што яны сплывуць як дым, наша праўда застанецца, сталь куецца да не гнецца». І недаўна прыязджаў у Беларусь Іван Драч падтрымаць, падзяліцца і радасцю, і смуткам. Нас, як кажуць вушацкія людзі, ні вада не размые, ні свіння не разрые.